Zatia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Egunon berriro ere Euskadi Irratietan Txeta Irratiko entzuleok, 9:05 dira, astelena eta astelenero bezala, ba huxe, kiroletik da, asteburuan zehar, be Bidaso eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzen jarraituko dugu Antxeta Irratian. Gaur ekainak 14 ditu, Xabier Martinez Antoñan nauzu eta emankizunan zehar nirekin batera Janpe Garo Garene izango dut aldamenean. Egunon, Janpe? Egunon, bai. Bueno, asteburuak utzi duen albiste nagusiarekin ekingo diogu gaurko saioari. Hondarribiarren elkarteak 12. Gipuzkoako txapelketa eskuratu zuen atzo Donostiako uretan. Bai, egia da, albiste nagusia beste mailan Eriksson izan da. Bai, beste mailan Eriksson. Eriksson izan da Europako jokalaria, Inter de Milaneko jokalaria, eta bueno, uste dut gero ere zeo zer aipatu behar horri buruz. Gero xago, beti bezala, amaieran egiten dugu errepaso orokorra. Baina da guztiz ere atzo Donostian bertan, da jokatu zen Gipuzkoako txapelketa, eta berriz ere errepikatu du, garaipena Hondarribia Arraun Elkarteak, joaten urtean gauza bera egin zuen, 12. Ikurra, eta txapelketa eskuratutakoa, Orioren marka berdindu egin du. Orioren 12 aldiz txapela irabazi egin dute azkeneko urte hauetan, eta hasiera batean uste genuen ere zela jokatuko laino berezi bat Kontxako inguruan txapela handi bat hartzatek Donostiko leku txontxorredetik, igeldetik edo egiatik bertatik edo hartzaketik edo ikusten zen Urguletik, eta txapela handi bat ikusten zen, Irlako tontorra ikusten zen, baino azkenean jokatu zen, veteranoak hasi ziren, eta hortxe berdan Badoka Mairuek garaipena eskuratu zuten, gero Hondarribia Arraun Elkarteak ba garaipena jazia dogan 945 komarka eskuratu egin zuen. Lapurdiren denbora hobetu behar zen, San Pedrok egin zuen, eta gero Hondarribia Arraun Elkarteak eskuratu zuen, bigarren marka Donostiarraren zat, 6-7 segundu hor... Leia estu egon zen, bai. Ezen leia aski estua, gero hiruaren Orio eta lauaren San Pedro aipatu bezala. Eta nesketan, Hondarribia Arraun Elkartea, lauaren postu hori eskuratu egin zuen. Donostia Arraun Lagunak eskuratu zuen, lehen Gipuzkoako txapelketa. Tira, gaurko saioan ere, Real Unionek eta Bidasoan neurketarik ez duten arren, plantillaren osaketan eta denboraldi aurrearen planifikazioan aurrera egin dute bi taldeek, eta bueno, horren berri ere emango dugu noski. Be Bidasoa eskualdeko kirol taldeen inguruan gehiago dugu aipatzeko, ala nola Marinok ezin izan zuen Gorengo mailara igo, finalean bi eta utzi galdu zuen, bueno, Astigarragako Mundarroren aurka, Bidaso Atletiko taldearen emakumezkoen taldeak ohorezko mailan mantendu zen, eta waterpoloan Bidaso 21 emakumezkoen taldea Euskadiko txapeldun bilakatu da. Bueno, Be Bidasoa eskualdeko kirolaren inguruan emaitza gehiago ditugu aipatzeko, eta beti bezala euskal taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Asko dugunez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe hasiera emango diogu gaurko saioari. Esan bezala, asteburuko hitzordu garrantzitsuenarekin hasiko dugu gaurko saioa, Arraunarekin eta Gipuzkoako txapelketarekin. Donostiako uretan behelainoa protagonista izan zen, baina Hondarribia Arraun Elkartea ere areta protagonistagoa izan zen. Txandak, Hondarribiaren txanda atzeratu zuen, baina Mikel Orbañanos eta Joseba Munarrizen taldeak denboraldi honetako lehen txapelketa ofiziala bere ganatu zuen, 20 minutu, segundu bat eta 37.7 denboran bete zuen bere lana Hondarribiak, eta Arerio nagusia bigarren postuan bukatu zuen Donostiarra izan zen. Lehia estua izan zuten lehen hiru joanekotan, baina azken ziabogaren ostean aldean ditu eta 7 segunduko abantailarekin lehen postua bukatu zuen estropada Hondarribiak, Jean Pierre. Bai, Amaio Alpekoa laugarren kaleetik joan egin zen, irlatik aski hurbil, Torrekua Donostiarra bigarren kaleetik, eta hor leia estua izan zen, egia esan, ba, 945-ko marka eskuratu zuen Mikel Orbañanosen taldeak, Eskifaiak, eta bere ala sartu zen, bere ala, eh? Donostiarra, orten ere prestatzen ari di talde garrantzitsu bat ere liga horretik. Bon, eta gero hori jo, hirugarren postuan, San Pedro laugarren marka eskuratu zuen, bere txanda irabazi egin zuten, San Pedro darrak, eta, bueno, ba, aurretik, lehenengo txandan, Lapurdi, izan zen bai, garaia. Bai, horretu berdara eta azpimarratzekoa, garaia izan zen Lapurdiko Eskifaian, bai, bai. Ilunbe, Ibaika bai, eta Lapurdi, Mutrikuren aurretik. Bai, bai, eta hogei, eta bat eta berrogeita zortzi urruti oraindik ere, urruti, baina, bere, bueno. Bere maila erakutsi zen, Ilunbeka azken postua iritsi zen, Ibaikak bere lana egiten ere, Mutrikuarrak ere bai, eta, bueno, hortxe bertan egon zen Lapurdiko Eskifaia, hain zuzen ere, Gipuzkoako txapelketan, hala eta guztiz ere, Derribia, Erran Elkarteak eskuratu zuen 12. bandera, bere historian, eta hori horien marka, berdindu egin zuen, eta atzo bertan iritsi zen, ja, koferdi xarra, ba bandera hori, eta badakizue, oraingo arau guztiak betetzen oraindik ere, eta hori dena zaintzen joan den urtean arraun mundua, ba, aski berezia izan zen alde horretatik ere, eta emaitza onak izan zituelako, eta ez zuen arazora handirik izan, eta ba, garaipena ba, lehen kolpea eman zuen, ekainean joan den urtean beste urteetan kokatzen zen txapelketa uztailean. Erdigunean, Carmeneko asteburu horretan, edo gero ere astean zehar, astezkenetan, ez zuzen ere aste hartetan, aurten aurreratu egin dute, Eusko Label ligaxka dela eta Eusko Tren ligaxka dela. Medio, eta kontu guzti horiek hartuta, berriz ere, aurretik ere, ekainean, ondarri arraun elkartea bere indarra erakutsi du, eta kontxan bertan eskuratu du garaipen garrantzitsua. Beti izaten da, kompetizio ofizialetan eta arraun munduan, garrantzia eman behar zaiona, eta gauza horiek kontutan hartu jarri. Baina protagonistak uste dut bat idut bat ikugu gola, alde bat egin. Bigainera. Bigainera, Ander Legazkoez, zure laguna, eta etxeko honetako laguna. Etxeko laguna. Goi mailako arraunlaria, Eta bestea ere etxeko honetako laguna. Bestea, ja, azeri zarra. Azeri zarra, arraunlaria handia. Hor, Joseba Amunarri zain zuzen ere. Gero nesken kontua aipatuko du, zeba aipatzeko ere laugarren postu hori. Bueno, ba, esan bezala, jarraian Joseba Amunarriz, Hondarribia Arraun Elkarteko patroia, eta Ander Legazkoe, Hondarribia Arraun Elkarteko, ba, arraunlariak entzungo ditugu. Gipuzkoa txapelketa atzo, estropa polita, estropa oso kompetituta Donostiarrekin, egia esan da jakin egun oso burrukatxoa esango zela estropa hori, eta hasieratik ikusi izan ontzila zertea junginan, estropa hori irabaztea, alden azkarri ibiltzea, eta bai dela egia esan oso goiz zela estropa, baino ontzilako oso azkarri ibiltzen ari dela, guain arte ez. Ni uste estropa oso nahi neula, detaile txikileekin asko irabazi negula atzo ondo eginda, eta azkenen txapelketa Hondarribia etorri izan ez. Konten, 12. txapelketa Hondarribia irabazi dulako, eta bai garaipen hau, bai gure laguna Txomini eskinita eman ugula ekipo guztia, ez? Niretzako garaipen handi bat, beste garaipen eder bat eta pozik horretikan. Bagenek egun gaurko estropa oso gorra izango zela, gure aurkariak ba, egunekoa ematera aterako zirela, beti bezala, eta bueno, ba, gure erronkera ateraz, lortu dugu proa pixkatera kustea, eta hor segitu dugu lanean, eta horrelaxe lortu dugu gaurko garaipena. Lehen txapelketa irabaztea ba, oso garrantzitsua da bai guretzat, ba, ligari ba, beste puntu batekin hasteko, eta dakigu horren goala ligan, eta horretaz bain, ba, nire lehenengo Gipuzko txapelketa izan da traineruan, eta oso pozik bai, eta bueno, hori esan dako, orduan badakigu txapelketa hau irabaziz, ba, ligan ere bai, ba, borrokan egongo garela, baina gure aurkariak ere oso fuertea daude, oso indartxu, eta ligazteko gogo askorekin gaude. Bueno, Anderrek aipatu ditu batzuk, bueno, ba, indartxu ikusten direla, aurten ere Eusko Label Liga horretan, ba, gerra emango dutela, eta aurreko osteguneko Joseba Amunarrizi egineko elkarrizketaren zatitxoa gogoratuz, galdetzen genion, Josebari, haizu zerke motibatzen zaitu, ba beste denboraldi bat jarraitzeko, tira, berak esaten zuen gazteen ilusioa, Anderrek islatu du, lehenengo Gipuzkoako txapelketa lortu duela, eta pozik zegoela. Bai, noski bai, ez giznekin mikrofona ireki zen, bai, itxi, eta ireki iten duen gure lagun honek. Bueno, aipatzekoan, helburu nagusi bat uste dutela Hondarribian aurten, hain zuzen ere, Joseba Munarte, ligan, zehazki lana betetzea. Liga behin baino gehiagoetan nahi patu zuen. Noski da, kontxa bere garrantzia duela. Baina orain beste helburu nagusi bat ligan berriz ere disfrutatzea eta garaipenak eskuratzea. Eta zera, azken finean liga oso sendotua dago eta oso ondo finkatua. Eta egutegian, eta bueno, dena prest eta ontzia oso ondo abil, Eskifaia ere bai. Eta datorren larun batean ere, ja, ARC bat, ARC bi, eteko liga hasiko dira, orduan arraunean bertan pilpilean dago, pilpilean dago, eta gaur neska kontuak aipatu behar ditugu ere. Hori da, emakumezkoen lehiari dago gionez, laugarren postuan bokatu zuen ama Guadalupeko atraineruak, Donostia arraun lagunak erdi etxi zuen lehen aldiz Gipuzkoako txapelketa, 6 segundutara hori elmugeratu zen bigarren, Tolosaldea izan zen hirugarren, eta Hondarribiaren atzetik Zumaia eta Donostiarra izan ziren 5. eta 6. urren ez urren, Ibaikak eta San Juanek, Zarautzek eta Lapurdik osatu zuten zelkapena, baina bueno, aipagarriena da Hondarribia bere txandan 3. egin zuela Donostiarraren aurretik, eta bueno, aurtengo emakumezkoen ligare oso berdintxua aurrikus dezakegula, Jean-Pierre. Bai, baina hori beste kontua dira, aldaketa asko egon dira, ontzi batetik bestera, baina ikusiko du, normalean horrori hor puntian egon behar du, baina atzo begira zer hartatu zen. Eta arraun lagunak, bueno, oso sendoa gola, gogoratu behar dugu, azkeneko bile itxierak ere, lekeition ez zuela garaipena erdietxi, hori okira bat zizuen, baina denboraldi aurreko jeitxierak Donostia arraun lagunak lortu zuela, beraz? 6 segundu izan zen. Bueno, aurten ere emozioa, ba, Euskotren ligan izango dugula. Jean-Pierre, Gipuzkoako txapelketa alde batera utzita, Euskadiko txapelketan murgilduko gara, izan ere aulki mugikorrean Legution Euskadiko txapelketa jokatu zen, Santiago Tarrak eta Hondarribia arraun elkartea izan ziren Bebidaso eskualdeko ordezkariak, Santiago Tarrak dagokionez urrezko 5 domin, zilarrezko 2 eta brontzezko domin bat eskuratu zituen, orotara 8 dominekin itzuri zen Irunera, eta Hondarribia arraun elkartea ere, ba, bertan izan zen Legution, kadete zein juvenil mailetan honako emaitza hauekin bueltatu ziren Hondarribiara, Urrea laukote eta 8 gizonezko kadete mailan eta zilarrezko domina emakumezkoen kadete mailan eskif modalitatean. Bueno, eta baditugu piraguismoan eta urbizietan zeo zerraipatzeko ere. Gaur prentxaurreko garrantzitsua eskainiko du Santiago Tarrakek, nolabait bueno, Europako txapelketan sailkatu diren dituzten palisteak ezagutarazi nahi dituzte, Maialen Arzuagan, Erea Gartzia, Aitor Gorrotxategi, Eider Ramundarain, Unain Amostegi, Martin Miranda eta Uxue Arzuaga, orotara 7 palista sailkatu dituzte Europako txapelketetarako, eta Jean-Pierre, bueno, Pragako munduko txapelketan, ba, urbizietako emaitzak ez dira bueno, onak izan, baina prestaketetan horrelakoak gertatzen dira. Ba, Anderra Lozuki aski haserre zegoen joan den ostiralean, eta, bueno, emaitza oberenak ez dira izan, baina aipatu behar da, Klara Olazabalek atzo 12. postua eskuratu egin zuela. Futbolera igaroko gara, eta orain bai Real Unionen, bueno, aktualitatea landuko dugu. Asteazkenean Ricardo Garciak 22 urteko agintaldiari agur ofiziala eman zion, emeritarrek beren aurkezpen ofiziala, oraindik ez dakigu noiz, baina egingo dute. Dakiguna da, Kirol Zuzendaritza datorren denboraldiko, ba, plantilla osatzen ari dela, Kirol Zuzendaritza, eta nola ez, hor barnean Aitor Zulaika, oporretan bai, baina telefonoarekin. Eta, bueno, ba, ekizen arrenetan atze Lizondoren kontratu berritzekin, batera, Real Unionek lehen fitxaketak pres ditu. Mikel Pradera bizkaitarra, eta Aitor Segin Eibartarra biak talde bizkaitarretatik datoste, baina hori ez bakarrik. Bueno, bajak ere pres ditu Real Unionek, Jean-Pierre. Bai, aipatu behar da nola bai da Segin jokalari garrantzitsua izan dela aurten Barakaldon alde batetik, mm-hmm. eta Pradera goleatzailea dela, baina aurten ez duela goli. Aurten ez du egin. Aurten goli gabe gelditu da, baina 27 neurketa jokatu ditu, aurten goli gabe, bere laguna Lander Jurroso Kalahorrara joa, eta, bueno, beti aipatu izan dugu bikote hori, Leioaren aurka aritu behar zuenean, beti aipatu dugu bere lanjera, eta bere taldea ba jetxi egin da azkenean eta orain ba Real Unionen bukatuko du. Bat batek aipatu zian ba Getxoko alda ez da ba Getxoko pradera, da? Leioako pradera. Leioakoa. Eta gero segin ezkerretik. Zertxo bai gazteagoa. Bai, gazteagoa. Eta gero zesan edo, bueno, moja bertan behera, ez du jarraituko, noski, eta kitu nabultatuko den, Real Madridera, bera, Real Madridaren kontratupean dago, bere ibilbidea jarraituko du. Madrilen jakiko dute zerrekin berarekin. Noski berari, Arizbordak ere du jarraituko, zalantza askorekin, Mikel Azkoiti, zalantza asko, Luk Berre ez du jarretuko, normalean, zer aigal horretatik, Kijera alde batetik, Eki Bravo, Zurdin, eta Alen Oiartzun ditugu, ezkerretik, eta behar balin bada ere Mario Capellete, orduan, hakin ezazuen nola diren gauzak ezkerra aldetik. Eta bide horretatik jarraitu, Jon Madrazo. Jon Madrazo bertan behera, bere ibilbidea amaitu durren honen, zuzendaritza gori erabaki du azkenean, eta, bueno, Jon Madrazo bere aldagelan garai batean, eta orain ere, noski baitz bere eragina duela aipatu behar zen, baina ez kirole eragina bakarre, jokalarea handia erakutsi gaitu dela. Baizik eta gero bere jarrerarengatik eta osatzeko taldea, bere garrantzia duen aldagelan, bai, hori oso garrantzitsua da. Bai. Hasierako hamaikakoan askotan jarri. Askotan, gehiengoetan. Gero beste zati bat egon zen, beste kontu pertsona baten gatik. Gol garrantzitsuak ere. Bai, oposaketa batzuen gatik ere, ba, pixkate burua beste leku batean kokatua izan zuen, baina data guztiz ere, eta orokorrean dena hartuta, Jon Madrazoren ibilbidea goraipatzekoa, azpimarratzekoa, baino aipatu ezkerretik da erabaki behar hartu behar zen, eta erabakiak hartu behar direnean ez da beti, ez da erraza izaten. Eskubitik Mario Capellete, Gille Donoso, ez dakigu, jokalari oso ona, baino denbora asko egonda ere jokatu gabe, lesioen gatik, gero Jagoba Beobide erdian, bere garrantzia izango du, baina orain txebertan tira biran, hor negoziaketan gogorra, zuzendaritzarekin, eta gero bestalde dira Rivero. Rivero nik uste du, proposamena jaso duela, baina oraindik ez dakit Razinen proposamena zai dagoen edo ez, bueno, hor dago, kokaturik. Aipatu behar da, gero azkenerako utziko zaitu Sekeira, gero Riverak, 23 urteko azpitik jokalaria eta talde asko ditu. Balioa handitu dute, 23 urte zazpiko jokalaria. Bai, eta Kunte Menozko, ez du jarraituko Realen, Litzek prestatutako jokalari berezi horrek, kalitatea bai, baino azkenean kaskarra, ez du minutu askorik izan. Hasiera ona izan zuen. Bai, hasiera ona, baino inguruan jokalaria hobea baitugu. Eta Patrick Sekeira, zertatuko da Patrick Sekeirarekin? Hor mamia dago. Ba, kontratupean dago. Zelta korentxe bertan bere paperak balitzak ez dituzte betetzen, eta ez du betetzen balitzak, zeba nazionalitatea behar du eskuratu, hortan dabil, baino uztail arte bere selekzioarekin dabil Amerikako kopan, Costa Ricarekin. Keilo Navasen ordezko. Bai, eta ikusiko dugu, hortik aurrera nola dagoen afera. Bere burua prest du, jokatzeko Irunen, lehiatzeko postua txustarekin, eta erraza izango, txustak berriz ere demoraldi zoragarria eta bikaina egin du, eta baino alata guztiz ere beregua pres du horretarako. Zeltan denboraldi handia egin du, Anoetan bertan egon zen lehen taldearekin, eta aipatzen zenuen bezala, noski izango dituela, bigarren mailako taldeak eta beste eskaintzak izango ditu, gaztea da, eta bueno, hortxe izango da. Gaztea, selekzioan, bueno, maila ona ematen. Gero, Arrobiko jokalariak kontutan hartu beharko dira, baino komplikatua izango da. Aristi Muño erentzat komplikatua izango da, Muguruza erentzat ere bai, Gordo erentzat ere bai. Maila igo da, alde horretatik, baino nik uste dut ere bere eskutan hartzen dituela, eta bere ardura hartzen duela Zulaika alde horretatik, leio bat irekitzea, Arrobiari, hortik aurrera atzelari bat, erdiko atzelari bat nahi dute, eta hor ondokoak garai batean ondokokatu ezena Zubiri zen, Zubiri Logroñesen aritu zen, eta horten elegido. Baino unionista zen egon zan, tu behar izun hor egon zan unionista zen. Gorka Etxeberria jauna, eta, bueno, hortikan, beste jokalariak ere badira. baina hala eta guztiz ere, da hoxe, hoxe bera, bertan ondo kokatu bada, ekisenar, ba, oden boraldi zoragarria egin zuena joan den ortean, bueno, hortxe bertan dago ere, renovatuta, eta galan, galan bertan behera ere, irurogeita amabos gola eskuratu ditu bere, bere ibilbidean, errelunen, zazpigarren goleatzaile nagusia da, alde horretatik. Eta, bueno, iruindarra, ba, aurten, ez du jarraituko, hemen, ekisenar, iruindarra etorriko dena bakarrik. Gare batean sola eta beste batzuek etortzen ziren, aurten... Kotxean bakarrik etorriko. Kotxean bakarrik etorri da, ba, bueno, ez dakigu. Bueno, horrendik ez dakigu, eh? Iruñatik ez dakigu norbait etorriko den gehi, baina, bueno, ara eta guztiz ere, hori aipatzeko da. Galan lana handia bete egin du Errenunen, bere belaunean sofritu zuen ere, eh? Lesio garrantzitsu batekin, eta horrelako gauzak ba, kokatzen dira. Eta gero datorren ostiralean aurkeztuko da Emeriren proiektua edo egitasmoa, proiektua niko, oraindik uste dut beharko duela jendea hartu, eta baina hori bertan, ari dira lanean. Garrantzitsua ezagutzera emateara, azken aldian, bueno, entzuten ditugunak entzuten ditugulako, ez? Bueno, Emerik erosi du Real Union, bueno, Emerik erosi du Real Union zati bat. Eta torri da, gauzak egiteko eta proiektuak. Zati bat. Baina, bueno, ondo dagoela horrelako aurkezpen bat egitea, jendeak ondo ezagutzeko zertara datorren Unai Emeri eta Igor Emeriren proiektua. Zati bat erosi du, eta gero, bueno, ba, legezko kontuak ere beharko dira, batzarra ja deialdia egina dago uztailaren 21ean egingo dela, batzar hori, eta hortik aurrera, ba, talde horrek hartuko duela bere gain ardura, eta hor Igor Emeri izango dela arduradun nagusia, presidente bezala, hortik aurrera ikusiko dugu Josu Urreta kudeatzaile bezala, baina bertan lanean beste taldeko jakinaraziko digute izenak, batzuek izenak, ba, Juan Manzizidor, Javier Pombar, hor ere bertan egongo direla, eta beste batzuek ere bai, eh? Beraiek aipatuko digute, eta datorren ostiralean aurkeztuko da. Goizean, pentsatu dut goizean, aurkeztuko dela Irunen, leku berezi batean, eta sorpresatxo bat ere izango da Emeritarren aldetik, eta bueno, hori da gora aipatzeko Errealunen inguruan. Gero teknifikazio inguruan ere bai udarako ba azalduko ditugu berriak ere bai, baina lana izango da estadion galeko inguruan gaztetxoekin, zer gau udaran beti ba lana asko izaten da, eta uste dut ja gauza pixkat lasaitu direla, eta neurri guztiak hartuta ere, eta araua guztiak betezko ere, ba, estadion gal berriz futboleko ba, lantokia izango dela, eta umeak ere hor bertan usteko lantokia izateko, lantokia ba, modu onan edo modu bai. Egokian egon behar du, eta horretarako ba bueno, Joseba Etxeberriak, ez Gorka Etxeberriak aipatu zuen. Joseba Etxeberria. No la Gorka Etxe. Bai, burua biota, zubi gorria, Joseba Etxeberria nahi dute esan, Bai. Gorka Etxeberriak aipatu zuen, aipatu zuen. Uztaila abuztuan iraungo zituztela obrak, takibanik. Badakizu nola den, obra kontuak eta, bueno, eraikina bezala egiteko da, pazientzi pixkat. Behar da alde horretatik, eta bueno, ikusiko dugu berdegunean nola kokatzen den, baina alde horretatik ere lana eginda, eta ikus zubieta inguruan egon direla, eta udaleko teknikariarekin batera Errenuneko arduradunak, eta belarra artifiziala behar den bezala kokatzeko kontuaz, bere garrantzia du arrobiko lana garatzeko eta lantzeko, eta bueno, alde horretatik hori ere aurreratua dago, beste kontua izango da, noiz amaituko den lan hori, eta estadion kaleko bigarren futbol zelaia hori noiz erabiltzen ahalko den gazteentzat eta lehen taldearentzat, berrez ez dakit non hasiko garan. Denboraldia uztailaren 10ean Orion Zarautzen edo Zumaian. udaran nahi dut Urolakostako zera herri bakarra bisitatzea bai, baina gauza bat esan dut. Aurtengo prebizioa kostan, ba ez dakit erraza, oso erraza izango den Oriora edo Zumaiara edo Zarautzera joatea, ez da erraza izango. Hala eta guztiz ere, Errenunek, denboraldia, aurra denboraldia hasiko du berehala, Uztailaren 9an, 10an edo 8an, hortxe lanetan egongo. Laisterreko, ba, taldea osatuta egon beharko du. Bueno, Bidasoako futbola harago doa, bi neurketen emaitzak helarazi behar ditugu. Hirugarren mailan aritzeko txartela eskuratu ondoren, Beti Gaztek erregional mailako txapeldun bilakatzagatik borrokan aritu zen. Bueno, ba, Eibar Urko taldeak 4-6 irabazi zion Beti Gazteri, baina esandakoa datorren urtean Beti Gazte ba Pasaia eta Tolosaren aurka besteak beste hirugarren mailan arituko da. Beti Gaztek galdu eta Marinok ere bai, lehen maila regionaleko finalean 2-8 irabazi zion Astigarragako Mundarrok. Final laurdenetan Eibartarrak garaitu zuten, Amara berri finalerdietan, baina finalean kale egin zuen Marinok eta datorren urtean ezin izango du Gorengo mailan jokatu, eta Jean-Pierre, zorionekoak gara edo zorionak eman behar dizkiogu Hondarribia futbol elkarteari. Mende erdia ez da edonoiz eta edonola betetzen, beraz zorionak Hondarribia futbol elkartea 50 urte hauetan, ba eginiko lan eskergarengatik eta zenbat jokalari pasako ziren Hondartzako futbol zelaitik, eta horietako asko, ba zeresana eman dutenak lehen mailako taldeetan eta lehen mailako aulkietan ere bai, Jean-Pierre. Bai. 50 urte eta bueno, bere lana aski txukuna, garai batean oso gertu egon ziren hirugarren mailatikan, beste helburu nagusi batzuek egon ziren, gero beste arrobi kontu lanetan ere bai, eta garai batean horretzen naiz Errealeko taldea, gaztetxoen taldea Hondartzan jokatzen zituela bere neurketak Lartzabalen eta Lartzabalen Oreretan. Eta gero ere Hondarribian garai batean ikusi izan ditugu hemen juvenilak aritzen, eta garai batean Real Madrid aurka en zuzen ere Mitxel edo Pardeza edo Butragueño bera jokalariak hemen Hondartzan. Hondartza izan da futbol zelai oso ondo zaindua betidanik, eta hortxe ba Hondarribia arraun elkartea ez da bakarrik goraipatzeko Hondarribian egiten duen lana, baizik eta Hondarribia futbol elkartea bere lana askitxukun beti egin dut, jokalari handiak, emeritarrak berak. Adibidez. Azken boladanetan emeritarrekin, baina Kote Pikabearekin, eta Joseba Llorente, eta Mikel Llorente. Horregun edareko lantalde teknikoan dago. Eta gero emakumezko aldean, ere bai, markontutan, Mario Quiñones, beste jokalari batzuk ere asko bere lana askitxukun, eta beste ibilbide bat, eta beste jakararekin ere azaldu zaigu. Eta gero ere nola azpiegitura berezioiekin Hondarribian osatu zuten ba lan txukun bat eta arrobiko lan berezi bat alde horretatik. Hor izena aipatu behar da, beti erdi estalia, Mikel Jauregi da. Horreko ipar izan da, azkeneko boladan ipar horratza. Eta gora aipatzuko, zorionak Hondarribia futbol elkarteari. Futbolarekin bukatzeko egitasmo polit baten berri eman behar dugu, izan ere futbol inklusiboa errealitatea da jada Bidasoa eskualdean. San Martzial taldeak Gipuzkoako Futbol Federazioarekin eta Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioarekin batera datorren ekainaren 20an 8 eta 25 urte bitarteko hankarekin jokatzeko desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako jardunaldia antolatu du. Izena emateko epea irekita dago, interesa dutenek fgf@escueladeentrenadores.com helbidera idatzi edota 7-4-7-4-2-6-8-2-3 telefono zenbakira deitu beharko dute. Jean-Pierre, futbola zaritu ostean, eskubaloiari ekingo diogu, beti bezala Bidasoaren aktualitatea errepasatuko dugu, eta dakiguna da, Bidasoa ba, denboraldi aurrea prestatua duela, Jakobokoetara oporretan dagoela, aitortzuleika bezala, ordenagailuarekin, baina, bueno, denboraldi aurre oso exigentea prestatu dute. Bai, aurkeztuko digute ere, pentsatu dut aste honetan, datorren astean, Adrian Fernandez, Victor Rodriguez Galiziarra, Adrian Fernandez Asturiarra da, lehen lerroko jokalariak eta Ander Ugarte irundarra bera, eta gero beste bi jokalari bat. Izango ditugula. Julen Mujika azkenean ikustu dut ere dagoela. Arazorik izango eta egongo dela lehen taldean, eta gero bigarren talde horretan ere bai. Ez dugu ahantzi behar aurten bigarren taldeak Hilkap Hondarribia Bidasoa ba, multzo berezi batean arituko dela, eta bere garrantzia izango duela, eta bere eragina ere prestaketan, eta lehen taldea eta bigarren taldearen artean hori koordinatu beharko da ondo, eta alde horretatik ba, dena preste dongo dela. Beste jokalari bat etorikoa, bai, noski, bai ez, ez da, erraza. Lehen lerko ezkerretik jaurtitzatzea, hain zuzen ere, baino nahi dute defendatzea. Hori ze esan nahi du, merkatuan garesti dagoela. Hori alde batetik. Gero, gaztetxoen artean ere aipatu da Zaiza Txingudi bere lana bete beharko duela asteburu honetan. Bai. Eta izango da Porriñon. Porriñonan Granollers taldea. Egin da ezazu zere lana. Sagunto aldea izango ditu Ariorio nagusi bezala. Cajasur Córdoba ere bai. Córdoba ere bai. Eta jarraian Mikel Mancisidor entrenatzailea entzungo dugu eta naiz eta bueno, aurkariak izen handikoak izan, bueno, ba bera sinetsita dago, ba Zaiza Bidasoa kadeten taldeak aukerak dituela, bueno, ba final erdietan sartzeko. Entzungo dugu entzun dezagun Mikel Mancisidor. Guretzako duari gabe mundiala da Espainiako fase final hau lehiatzea. Espainiako sortzi oberenetarikoetan sartu gara eta hori oso zaila da, ezta? Baina lortu izan badugu, maila hori daukagulako da, eta beraz, aste honetan Porriñon alik eta oberen egitea da gure helburua. Guretzako saria da horregotea, baino gure buruari ez diogu mugari jarriko. Ilusioz eta konfiantzaz joango gara, taldea oso ongi entrenatu du aste honetan, eta arerioak ikusita nik uste gure aukerak ditugula final erdietan sartzeko. Ba, esandakoa, eh? Bueno, Cajasur Córdoba, KH Zazpi Granollers eta Puerto Sagunto izango dituzte arerio, baina Jean-Pierre, bueno, sinetxita daude, aukerak dituztela, zerbait bai. Egatik sartu dira sortzi honenen artean. Bai, eta oso garrantzitsua berriz ere Bidasoako jokalariak eta Arrobia bere lekua hartzea. 2000 batean, 2003an bere lekua izan zuten, bosgarren postu bat, kadeteetan ere aurkitu izan dute. Juvenilitan egia esan, ibilbide historikoa osnartzen balin badugu, ba emaitza oso onak izan dira, da Espainiako txapelketa eskuratu dituzena, Cortez, Barreto, eta bar, Raul Bartolome eta jokolariek, 1983an hain zuzen ere, baina kadeteetan lehen pausu hori da, Galizian izango da, bidaia luzea, Galizira, baina, bueno, dena prez ilusio handiarekin, baino kalitatearekin ere bai, eta goraipatzekoa, 8 talde obrenetakoa, eta, bueno, hori goraipatzekoa eta azpimarratzekoa. Aurre pauso bat eman du, Bidasoako Arrobiak eta hori kontutan hartzekoa da. Gero, amaitzeko eskubaloiarekin ere nire aldetik, aipatu behar du, Irungo alkateak aipatu zuela, ba irikia egongo zela, hor leio bat ere laguntza eskuratzeko, ba, pentsatzen dut azalduko dutela, baino bere garrantzia izango duela Bidasoarentzat ere bai. Eta luzera joango da laguntza hori, hasiera batean 4 urtekoa izango da, baino bere eragina izango du. Ba, aurrekontua kokatzeko, joan den urtea, ba, pixkat, laguntzeko, zerra ez da erraza izango, azkenean Bartok eta Rakotxearen ateraldiak ba horregatik izan dira, alde batetik, Rakotxearena kirol aldetik ere bere eragina izan du, baino oso jokalari garestia izan da, eta Bartok ere bere kostoa zuen. Bai, bai. Eta hori dena kontutan hartuta, diru laguntza bat sartzea berriz ere, ba, bere garrantzia du. Eta ez da hemen amaitzen bakarrik. Bueno, ba, hori ere, datozen saioetan izango dugu izpide eskubaloiarekin bukatzeko Txingudi Egaindar emakumezkoen senior taldeak larunbatean neurketa jokatu zuen hartarekun eta denboraldiko 4. garaipena erdietsi zuen, beren multzoko lehen sailkatu bezala bukatu dute denboraldia, azken neurketan Ordizia 32 eta 25 mendean hartu zuten. Gure sordinak bedinkatu zitan txetan. Hortxe, esan ziguten, pozik zeudela, eta... Entxeta torrezen, galedik, eta gero zuharra mordu sorginak edo dutakin nunko sorginak, bedeinkatuak gutzik genituen, zorionak Txingudi. Bueno, horrela izenpetu ditzakegu, Txingudi Egaindarreko sorginak. Eta Ilkapo, ez dugu ezer aipatu Ilkapo Hondarribi bigarren taldeari buruz. Irabazi dute eta orain dena ospakizunak dira. Ez, zulen taldeari buruz, ari zara, ni bigarren taldeari. Maia zigo dira, Txingudi Egaindar bezala, Ilkapo Hondarribia gainera lehen zailkatu bezala. Lehen zailkatu bezala eta goraipatzeko. Orduan, zorionak berai esan nahi horrek, ba Arrobiak bere lana askitzuko betetzen egin. Bai, Bidasoako eskubaloia, ba bueno, sasoi ikaragarrian dagoelanen isla. Asteburuko hitzordu garrantzitsuetako bat, Bidaso Atletiko taldeak izan zuen atzo, batetik Lanuzian gizonezkoen taldeak maila zigotzagatik jokatu zuen, Valladoliden. eta Valladoliden emakumezkoen taldeak ohorezko mailan beste urte batez mantentzeagatik. Bueno, emakumezkoen txapelketa errepasatzen hasiko gara. Jean-Pierre, ondo gogoratzen baduzu, ustegunekoko saioan Malen Martinez lasterkaria entzun genuen eta berak aipatu zuen zalantzarik ez zuela mantentzea lortuko zutela. Bueno, ba, esan eta egin. Laugarren postuan bukatu zuten larunbateko jardunaldia. Ria Ferrolek, Unikaja Jaenek eta Sprint Leonek soilik ba, batu zituzten puntu gehiago eta esandakoa, datorren urtean ere ohorezko mailan jarraituko du Bidasoa Atletiko taldeak eta hori pozgarria da. Berriz ere, hau, ja, normala bezala hartzen du. Bai. Ezke normala bezala hartzen hasia gara, ez? Azken bai, jardunaldian, bai. Bueno, ba, mantentzea. Bai, mantentzea eta otxura eta goi mailako talde guzti hauekin, baina ikusi behar da, talde hauek duten azpiegiturak, eta ikusi mierda. Ikusi mierda. Eta gu zer dugun hemen. Playa hundi, kaskartua. Bai. Sartua. Eta Donostian lana beti behar dugu, eta alde horretik. Eta horregatik, ba, ze meritua duen. Eta goraipatzekoa da, Bidasoa Atletiko taldeak egiten duen lana. Gu normaltzat hartzen dugu, Santiagotarrak bezala, eta beste talde bat asko bezala, baino hori ez da erraza, eh? Bai, goizean zehar larun bateko emanaldi garrantzitsuena jakingo ditugu, baina bat aurreratzekotan, ba, lau bider ehun metro erreleboetan, Teresa Randoneak, Malen Martinezek, Ana Gomezek eta Laia Olaskoagak klubeko marka ondu zuten, 47,14 segundutan bukatu zuten proba. Emakumezkoen lehian ere, ba, Sprint Leon aritu zen, Bidasoa Atletiko taldearen aurretik bukatu zuen, eta bertan 1500 metroetako proban Miren Martin irundarrak parte hartu zuen. Bere proban, bigarren egin zuen, 4:29 behar izan zituen, ba, proba bukatzeko. Datorren asteburuan Nerjan jokatuko den 23 urte 7 Espainiako txapelketan parte hartuko du. Gizonezkoen taldeari dagokionez ez zuten jardunaldi honena izan. Mikel Kanponek aurreratu zigun zenbait baja zituztela eta puntuak galduko zituztela. Bueno, horrez gain, bateko lasterkariek esan bezala ez zuten egun ona izan. Azken postuan bukatu zuen txapelketa, baina aipatu beharra dago ohorezko mailara igotzeko txartela oso garesti, ba, egon zela Maiandiko txapelketa izan zen Lanuzian jokatu zutena. Emanaldi nabarmena Iker Arotzenak egin zuen, luzera jauzian 7:87 metroko jauzia lortu zuen. Bai, baina haizeak lagunduta. Bai, ez, dut horregatik esaten. Ze eragina duen, bai. Kilo honetan. Askotan aipatu izan dizut, Aragoiko inguruan Monzonen bertan, haizea zierzo jotzen duela, eta Zaragozan bertan, Teresak lortu egin zuen marka handi batan bertan, ze eragina duen, ba, penatxo bat, Iker Arotzena, gurekin behar dugu Iker Arotzena eta dituko dugu. Bai. Hortxe bertan duzu? Bai, hemen hau txabauk agu. Ba, gidoien, irakor, baina, bueno, zuzenean, ze ba, merezi du berarekin izatea. Gogotxu dago. Merezi du berarekin izatea, gauza asko kontatzeko dituelako. Hala da, 23 urte 7 Europako txapelketarako minima, emango lioken marka lortu zuen, zerra, baina, bueno, haizeak 2 cm baino gehiago lagundu omen ziola. Adierazi zuten epaileek eta beraz, ba, minima horrek ez zuen balio izan. Hala ere, Arotzena Lanuziako jardunaldiko atleta baloratuena, bezala izenpetu zuten. Hain zuzen ere, Iker Arotzenaren denboraldia sekulakoa izaten ari da, ea zer dioen asteburuko, ba, ligako jardunaren inguruan, ba, hemen pres nuen, baina badirudi nunbaiten galdu dala. Beste albisteak izango beste ditugu, eta gero entzungo dugu. Gero entzungo dugu, izan ere, azken aipamen bat egin behar dugu atletismoaren inguruan, Javier Mariscal Hondarribiarrak Errealarekin ohorezko mailako ligako jardunaldian aritu zen, 3. postuan bukatu zuen lehia Javier Mariscalek, eta Ibai Serrano, Jen Esteban eta Itoitz Rodriguezekin 4:400 erreleboetan Euskadiko errekorra ondu zuen. Eta Jainaga kolpatu zen, lesioatu egin zen, Eibartarra talde horretan. Baina goraipatzeko ere Javier Mariscalen lana, Hondarribiarraren lana. Bueno, gero entzungo dugu edo beste tartxetxo batean, nik esan dizut garri behar dugula honera. Ba, pres nuen ahotsa eta Arotzena zuzeneko kontuak izaten dira, baina alata guztiz ere Iker Arotzena geurekin egongo da eta bere lana goraipatzekoa da, noski bai. Beste kontua bai, ez dakit azken orduko albisteak, bai. Hori aipatu behar nuen. Plazaratu behar duzu, bai, azken ordukoak ditugu. Real Unir buruz. Eta dagoeneko ofizialak direnak, aipatutakoak zurrumurruak ziren. A ber. Real Unionek komunikatzen du, ba, bueno, Jorge Galanek, Mikel Azkoitik, Jon Madrazok, Aritz Bordak, eta Gigi Donosok ez dutela Real Unionen jarraituko. Horiek dira, bueno, ba azken ordukoak, horiek dira. Azken ordukoak, ez dutela jarraituko Real Unionen. Bueno, aipatu dugu, aurreratu dugu, baina Praderari buruz, aipatzen du. Eta Aitor Segini buruz, momentuz ez dute ezer esan. Momentuz bajak komunikatu dituz. Bale, alatak guztiz ere, eskertzen dugu, une honetan Real Unionko ardura dunei, eta prentsa ardura dunei, ba... deitzeagatik, aipatzeagatik edo idazteagatik, orduan ba entzuleek ja konfirmatu zuen. Zuzenekoaren bi ikuspegiak izan ditugu, Arazoak eta azken ordukoak. Azken ordukoak, noski baietz. Bueno, errugbira igaroko gara, Zaizatxingudi errugbi klubaren bigarren faseak ez du hobera egiten azken jardunaldi honetan ere. Bueno, ba, kale egin du talde Bidasotarrak, 47 eta 20 galdu du Atletico eta Hernaniren aurka, zaila. Luzera, ez? Zaila eta luzera egiten ari zaila. Azkenean ondartzan jokatuko dute. Bueno, ba, ez legoke gaizki, Zaizatxingudi errugbi klubari luzea eta zaila egiten ari zaio azken fase hau, bigarren fase honetan ez du garaipenik erdietxi, datorren asteburuan denboraldi honetako azken neurketa jokatuko dute, eta bueno, horren atariko gisa, bueno, ba, Inigo Kamarero entzungo dugu jarraian. Larun batean, Txingudi errugbi taldeak landaren jolastu genuen Atletico Hernaniren aurka. Asteak dira ja lesioengatik baja batzuk ditugula. Eta hori dela eta gure jolasteko maila jaitsi da azken jardunaldietan. Eta larun bat honetan naiz eta beste porrota bat jaso, jokuan ondo ibili ginen. Atxedenera jun ginenean bakarrik puntu bateko diferentzia genuen. Baina gero aldaketa faltak nabaritu genituen eta abantaia atera zuen Atletico Hernanik markagailuan. Bukaerako markagailua 47-20 izan zen Atletico Hernaniren alde. Luzea egiten ari zaigu denboraldia. Normalean ekainan ez gaude ohituta jolastera eta bero honekin asko sufritzen dute jokalariak. Liga bukatzeko bakarrik partido bat falta zaigu. Hurrengo larun batean jolastuko dugu eta bera izango dugu aurkari. Saia izango da jokalariak errekuperatzea, baina hala ere espero dugu berriro ere partida on bat ikustea. Hurrengo larun batean... Bueno, ba, horiek ziren, Inigo Kamareroren adierazpenak eta bukatzeko ba, izkilarriekin nabarmendu beharreko berria eman behar dugu. Bidaso hogeita bat waterpoloren emakumezkoen taldeak 11 eta 15 mendean hartu zuen zesta hau eta Euskadiko Ligako txapeldunak bilakatu ziren. Lehen fasea ezen espero bezain ona izan, baina bigarren fasean txapelketa jokoan zegoen unean Bidaso 21 waterpoloren emakumezkoen taldeak beren onena eman du Euskadiko txapeldun bezala ekainaren 25tik 27 bitartean Bajiranan, Bartzelonan, Espainiako txapelketa izango dute jokoan. Neurketaren berri Iraia Oskilak emango digu. Gaur ligako azken partida jokatu dugu Sestaon Las Denas Polikiroldegian eguerdiko 12etan. Emaitza 11-15 izan da, guk irabazi dugu, eta bueno, partidu osoan guk eraman dugu erritmoa, eta partidu osoan zehar ere aurretik joan gara. Partidu honen garaipena dela eta ligako txapeldunak geratu gara, bigarren urtez jarraian, eta bueno, behintzat hemen islatzen da urtean zehar egin dugun lan guztia, eta baita gure gogoak ere. Orain entrenatzen jarraitu behar dugu ekaina bukara arte, Espainiako txapelketa jolasten baitugu ekainaren 25-27. Eta orain gogor entrenatu behar dugu hori jokatzeko eta bertan paperona lortzeko. Gaur, ligako azken partida jokatu dugu. Entzun dugu, Iraia Oskila eta gizonezkoen taldea ere garaipen aparta eskuratu zuen azken portuko igerilekuan 22-10 mendean hartu zuen Getxo B taldea eta sailkapeneko bigarren postuan egonkortu dira. Neurketaren inguruan Mikel Izquierdo jokalariaren adierazpenak entzungo ditugu. Asteburu honetako partidua Getxo Beren aurka 22-10 irabazi dugu. Hasieran partidua oso berdindua hasi da, ze azkenean niri hiru gol sartu dizkidate ezkerretik, gaizki kokatzeagatik, eta guk ere gol asko ez ditugu sartu. Lau eta hiru gelditu gara, lehenengo zatiaren ondoren, baina bigarren zatitik aurrera gauza asko aldatu da, ze azkenean hiru baloi lapurtu ditugu eta hiru baloi horiek barruan sartu ditugu. Orduan hor ja 7-3 jarri garenean, asko zobeto eraman dugu partidua eta hortik aurrera asko zerrexagoa egin zaigu partidua irabaztea. Bueno, Bidasoa eskualdeko emaitzen eta berrien errepasoaren ondoren, orain bai Euskal Talde Nagusien eta oro har asteburuko kirol deialdi garrantzitsuen albisteak helaraziko ditugu jarraian. Futbolarekin emango diogu hasiera tarte honi, Eurokopako atzoko jardunaldiaren emaitzak errepasatuko ditugu, baina horren aurretik, ba, bueno, Eurokopa honen irudiaren berri eman behar dugu. Izan ere, izoztuta geratu ginen denok, Christian Eriksen, daniarra Ziplo lurrera erori zenean ikusterakoan, eskerrak, ba, medikuak hurbil zeudela, eta azkarrekin ziotela jokalaria zaintzeari, medikuak, eta baita bertako jokalariak ere bai. Eskerrak medikuak hurbil zeudela, estabilizatuta dago jokalaria gaur egun, baina oso irudi gogorra da larun batean jasotakoa, Jean-Pierre. Bai, oso gogorra, eta bai bertan ziren zaleek, bai bertan ziren jokalariek, bai finlandiarrak eta bai daniamarkarrak, ba, jokalaria ba, gelditu ziren, ba, ba, zer esan gabe, gelditu ziren, pixkat, ba, ba, bertan oztuta. Eta daniarrak eta finlandiarrak izozteko? Bai, baina nahi dut esan, hor, ba, une bat izan zen, eta gero bigarren gauza bat, ez? Gero erabakiak hartu beharrean. UEFA-ko alde jokalariak erabaki hartu behar aldute. Ez da, baina ez da hori kontuan hartuta. Hor azken atzean hor den atzean eta sakondu behar da osnarketan hor kontratupean direla neurketa hauek. Bai, bai. Kontratupean. Eta orduan kontratu hori bete behar dira. Bai, bai. Zeba publizitate kontuak eta telebistaren eskubideak bete behar dira. Eta azken finean, esaten dite jokalari, bueno, noiz nahi duzu jokatu, ez ziten beraieri erabakirik hartzeko, erabakia hartua zen. Jarraituko zela. Noski baiet, aukera kipi bat eman ziten, jakiteko noiz nahi zuten jokatu. Edo bihar amunean, eguarditan, amabitan, edo bertan, momentuan. Bertan, momentuan, berean. Jokalarientzat komplikatuagoa izaten da, ez du loingo, ez du, ba, errekuperatzeko oso une kaskarra da, burua, eta orduan erabaki zuten ba, bertan jokatzea, ez dakit ordu bat pasatu zen, edo ez. Bai, ordu, bai. Hori, gonduan, baino, ez, hor, hausnartu bihartena, alde batetik, zaleak eta jokalariak figurante batzua direla. Bai, bai. Zaleak entzuzen ere, figuranteak, jokalariak, aktoreak. Bai. Eta hor, diru kontuak eramaten dituztenak, telebista kalde batetik eta UEFA kalde batetik saldua direla eskubide guzti horiek eta kontratupean eta hori bete behar da. Nahi eta ez, bestena hor zigorra hortxe bertan tribunaleta eramango dute eta bete beharko da. Hola da, eh? Edo nola ere gora ipatu beharra da, bueno, ba, jokalari daniarrek erakutsi zuten jarrera, Simon Kerr adibidez kapitainaren jarrera. Nahi duzuna. Eta, bueno, baina irudi oso gogorra eta... Nahi duzuna, bueno, baina irudi horiek behar dute beste alde bat hor. Beste hausnarraketa bat. Bai. Beste hausnarraketa bat eta gero hortik ze ateratu behar du... Ze ondorio ateratu behar dugu. Ba, hola, Eurokopak duen eragina mundu guztian, eta hortik ikasi tresna horiek nola erabili geure inguru gertuean, nola erabili tresna horiek geure inguruan erabiltzeko behar den bezala. Eta hobetzeko. Hobetzeko. Eta hori da hor kontua, ikasi behar dugu denok, irabiltzen da, gero odola hotza behar duzu hori tresna horiek erabiltzeko ere. Baina ikasi behar dugu eta bueno, hortik hor ondorio hori ateratu behar da. Jakiteko nola erabili. Zeba, oan, hasi zeharpegia gelditu zaion ez dakitze, bueno, hori bai. Emozio pixkat, baina garrantzitsuena ze ondorio atera hortikan Eurokopak duen eragina mediatikoa. Hain zuzen. Garrantzia ematea, ba horrelako gauza txikitatik ez antzi gauza bat. Zalea figurante batzu direla eta jokalariak aktore batzu direla. Bueno, eta hemendik, ba bueno, gure bueno, ba babes osoa Eriksen eta tira, posten gaituela, ondo dagoela jakitea. Eriksen asko dira, eh. Bai, Eriksen asko dira. Tamalez asko dira. Asko ta aspaldidanik, eh. Ta aspaldidanik, baina ba tira. Goi mailako kirola da hori beste ausnarketak berdu, ta hor medikua dira eta kirolariak ere bai eta beste kontuak eta bar. Atzoko emaitzei dagokienez, Ingalaterrak bat eta huts irabazi zion Kroaziari, Austriak 3-1 iparraldeko Mazedonari eta Herbereak 3-2 Ukrainiari. Gaurko egunean Eskoziak eta Txekiar Errepublikaren aurka jokatuko du 3-0, Poloniak Eslovakiaren aurka 6-0 eta bueno, Espainiako selekzioa Suediaren aurka jokatuko du gaueko 9:00. Eta hor Mikel Oyarzabal eta Isak aurrez aurre, eh? Mikel Oyarzabal eta Isak aurrez aurre eta Cesar Azpilicueta ere bai, hor egongo dela, ea debuta egiten duen, ala ez? Bai, bueno, Inglaterra nari da hori. Bai. Beste kontua izango da. Hala. Bueno, kirolde saldatu, saskibaloiari dago gionez. Atletikin balitz. Eta Realan. Edo, sasuna bueltatu. Monreal dute. Naparrare. Bueno, utzi ezagun Atletik albo batera momentu txo batez. Oporretan dira. Oporretan dira denak, es? Baita Realekoak ere, bai. Denak? Denak dira. Bueno. Bueno, kirolez aldatu, saskibaloiari dago kionez, Kutxaban Karaskik 1,86 metro neurtzen duen Kristina Higgins pibota fitxatu du, fitxaketa berri honekin barruko jokoa osatu du Araskik, eta bi jokalari geratuko litzaizkioke bataldea osatzeko. Lointegernikak ere albistea utzi du asteburu honetan, Itziar Aristimuño joko antolatzaileak talde bizkaitarrarekin berritu du, eta honekin 6. urtea beteko du Gernikan. Bestalde, atzo jokatu zen gizonezkoen Endesa Ligako finalaren lehen neurketa, Real Madrid eta Barzaren artean, eta lehen dema Kataluniarrentzat izan zen. 75 eta 79 mendean hartu zuten Pablo Laso gasteiztarrak zuzentzen duen taldea. Txirrindularitzan, izen bat nabarmendu beharra dugu Caja Rural taldeko Jon Aberasturirena. Esloveniako itzulean lehen garaipena erdietsi zuen gasteiztarrak, itzuli honetan Caja Ruraleko taldeko beste txirrindulari bat da, sailkapenean posturik onena erdietsi duena, Jonathan Lastra bilbotarra, 10. postuan bukatu du itzulia, baina goraipatzekoa Caja Ruralen lana eta Jon Aberasturirena. 3. egin du, 2. ere, baina azkenean iritsi zaio gasteiztarrari, etapa bat irabazteko ordua. Eskubaloian, balonmano zuazok, Ariana González jokalaria berritu du, eta, elbetia nahitasuneko jokalaria den Ander Izquierdo, Europako eskubaloi jokalari gazte onenetarikoen artean sailkatu du handbal planetek. Jean-Pierre, aste burunetan eskubaloiko txapeldunen ligako Final Forra jokatu da Kolonian, eta Barsak lortu zuen garaipena, 86 eta 83 irabazizion alborri, denboraldia perfektua. 60 neurketa jokatu ditu, eta 60 irabazi ditu Barsak. Horrek bere maila erakusten du, baina gogoratu dezagun, alborri 13 golengatik irabazi, eta aurreko astean Balonmanos Infini 10 golengatik irabazi. Asobaliga hain kaskarra ez da izango. Ez da hain kaskarra izango, baina hala eta guztiz ere Barcelona beste kontua ditu eta beste kontua kontatzen ditu. Baina hala eta guztiz ere bizitza horrela delako, Barcelonan bertan talde hone ja desegita da. Entrenatzailea, kirol zuzendaria, Barrufet kanporatu dute, Paskire bai, Paskiren semea, Soraindo, Palmerson, Dolenek eta beste jokalari batzuk etorri dira, eta Ortega entrenatzaile bezala. Barcelona horrela da, eta esaten duten katalanek esaten duten zelea, talde bat baino gehiago dela, interesak alde batetik eta beste orain iduri du Masipek indarra duela alde horretatik. Horrela da, garipena, atzo argia eta garbia, alboren aroka. Datu bat, 19 taldek soilik aritu dira txapeldunen ligako finalean, horietako bat, Bidasoa, eta 10 soilik eskuratu dute behin behintzat garaipena. Bueno, Elgorriaga, Bidasoa. Hala da. Elgorriaga babesten zuen, garai hartan. Beti esaten duguna, kokatu behar dugu historian. Bai, eta testu inguruan. Kokatu behar dugu historian eta testu inguruan. Baina hala eta guztiz ere, ari hartatik, filosofia hartatik, oberena hartu behar da, eta uste dut ere, hori nik ez dut esango orain, epe motz batean, Bidasoa hor goi mailan egongo denik. Baina hala eta guztiz ere, bere abaguneak izango ditu, laguntza gehiago babin badu. Bueno, nordaki. Laguntza ekonomiko. Amestu behar da. Amestu behar da. Bai, eta non gelditu da alemanen indarra, eta non gelditu da beste kontua, esaten dut, bai, eske Liga Sobal oso kaskarra da. Bueno, nahi nuke entrenatzaile batek esan zidan Puente Genil, hain zuzen ere ikusten zuela Frantses Ligan, 6., 5., 6., 7., 8., 9., Puente Genil. Nik ez nio, ja, Bidasoaren gatik galdetu, edo Hueskaren gatik, edo Lorroñoren gatik. Bueno, eta, haizu, nahizu, eta jaki, Bidasoak denboraldi aurrean jokatu izan duenean talde frantziarren aurka. Bai, eta... Neurketak oso berdintxoak izan dira, eta talde honenan aurka. Parekatuak izan dira. Bueno, ez dugu aipatu, egian, hain zuzen ere, Nantes izango dugula, alde Final Four-reko ba... Hoize, Logroño eta Arraitasuna, Bidasoarekin batera. Moraldi aurre, exigentea, Oso bueno. Exigentea, eta Hondarribian uste dut ere, amairuan, Toulouse-en aurka, baina hori abuztuan izango da. Eta horre de moraldi abuztuaren bian hasi, eta amalauean hori joan ere Toulouse-en aurka. Zehaztasunan gehiago izango ditu horri buruz ere. Phoenix Toulouse-en aurka. Bueno, errugbiari dagokionez, larun batean, tentsio handiko, barras, neurketa, bizi izan genuen Abiron Baiona eta Miarritzen artean, Euskal Herrian zalegoaren laguntzarekin jokatu zen, lehen neurketa izan zen, iruna bukatu zituzten, ba, 80 minutuak, zeina, berdindu zuten luzapenean, eta, bueno, ba, ageterako jaurtiketek erabaki zuten neurketa eta kanporaketa. Miarritzek denak asmatu zituen, zigor kolpe guztiak asmatu zituen, Baionak bat utxekin zuen, eta beraz, datorren urtean topa malau txapelketan Miarritze izango da, Abiron Baionak prodebi mailara jetxi da. Eta kirolaz aparte, atzoko albistea izan zen, ba, partian protokolo sanitarioa ez errespetatzagatik prefetak auzitegian zelaketa jarri duela, horien iritziz, 5.000 ikusle baino gehiago izan ziren Agilerako parkean, ziurtagiri sanitarioa ezen beti ziurtatu, alkolaren salmenta egon omen zen eta neurketa babukatzerakoan zaleak zelairatu ziren. Larun batekoa Euskal Errugbiaren feste izan zen, Jean-Pierre, baina akaso gehiegitxo juntzen dena. Baina, tira, horrelakoa da kirola, eta orain ikusi beharko da, zen neurri, ezarriko dizkioten, Miarritzi. Kirola ez, kirolaren inguruan antolatzen ekitaldiak eta abar. Bai, bai. Horrela da, errugbi mundua ezagutzen dugu, eta guztiz, eta horretan aprotsatzen zut, gora xuriak. Bueno, eta honekin bukatu behar dugu gaurko tele saioa. Ondo izan, eta berri saiekin uzten zaituztegu.